cheamă Hristos la lumină, dă viață acelor ce pierd. Răsună chemarea divină, răsună chemarea din cer. Ne cheamă Hristos la lumină, acei ce l-ascultă nu pierd. Acei trudiți și împovărați, veniți, odihnă aflați. La Domnul Iisus mângăiere veți primi, Hristos vă va mântui. Păcatul-i la culme și lumea-i robită de rău, Iisus ne mai dă mântuire, se îndură și azi Dumnezeu. Acum când păcatul-i la culme și lumea-i robită de rău, ne mai dă mântuire, se îndură și azi Dumnezeu. Acei trudiți și împovărați, veniți, odihnă aflați. La Domnul Iisus mângăiere veți primi, Hristos vă va mântui. Spre moarte mulțimea de oameni ce zac în păcat, nu vor să primească lumina, păcatul îi duce spre iad. Aleargă spre moarte mulțimea de oameni ce zac în păcat, vor să primească lumina, păcatul îi duce spre iad. Acei trudiți și împovărați, veniți, odihnă aflați. La Domnul Iisus mângăiere veți primi, Hristos vă va mântui. Astăzi chemarea e glasul acelui preasfânt, acel ce însetează să vină, să bea din izvorul cel sfânt. Răsună și astăzi chemarea, e glasul acelui preasfânt, acel ce însetează să vină, să bea din izvorul cel sfânt. Acei trudiți și împovărați, veniți, odihnă aflați. La Domnul Iisus mângăiere veți primi, Hristos vă va mântui. Acei trudiți și împovărați, veniți, odihnă aflați. La Domnul Iisus mângăiere veți primi, Hristos vă va mântui. La Domnul Iisus mângăiere veți primi, Hristos vă va mântui.